Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Kto będzie płacił, a kto dostanie pomoc? Dziś mamy poznać szczegóły projektu o daninie solidarnościowej. Amerykanie blokują w ONZ oświadczenie wzywające do przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie krwawych starć w Strefie Gazy. Mieszkańcy dużych miast uciekają na wieś. Taką sytuację można zauważyć na przykład w Tarnowie i okolicach. Danina solidarnościowa, której wprowadzenie zapowiedział premier. Kto będzie ją płacił i kto dostanie zebrane pieniądze? Tego mamy się dowiedzieć dzisiaj. Szczegóły projektu mają zostać ogłoszone po posiedzeniu rządu, który także zajmie się tą sprawą. Na razie wiadomo, że na specjalny fundusz mieliby się składać najbogatsi Polacy i byłaby to forma wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Tak o tym planie mówił pod koniec ubiegłego miesiąca premier Mateusz Morawiecki. Solidarne i sprawiedliwe państwo, takie, które jest wspólnotą, musi też polegać na tym, że ci najsilniejsi wspierają tych najbardziej potrzebujących. I właśnie osoby niepełnosprawne są takimi osobami, które najmocniej potrzebują naszego wsparcia i naszej pomocy, naszej troski. Dlatego zaproponujemy specjalną daninę solidarnościową. Prezydent podpisał wczoraj nowelizację ustawy o rencie socjalnej. Zakłada ona wzrost świadczenia dla osób niepełnosprawnych do nieco ponad 1000 zł. Druga przyjęta ustawa przewiduje ułatwienia w dostępie do rehabilitacji lekarzy specjalistów. Jednak niepełnosprawni i ich rodzice nie kończą protestów w Sejmie. Chcą dodatku na życie w wysokości 500 zł. Stany Zjednoczone zablokowały przyjęcie oświadczenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, które wzywa do przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie tego, co dzieje się w Strefie Gazy. W dokumencie potępiono też przemoc i wyrażono swoje oburzenie i smutek po śmierci palestyńskich cywilów, którzy korzystają z prawa do pokojowego demonstrowania. Wczoraj w starciach z izraelskimi siłami przy granicy z Izraelem zginęło 58 Palestyńczyków, prawie 3000 osób jest rannych. Wśród ofiar są dzieci. To najkrwawszy dzień w regionie od 4 lat. Waszyngton o sprowokowanie walk oskarża Hamas. Do wydarzeń na granicy izraelsko-palestyńskiej odniósł się Raj Shah z biura prasowego Białego Domu. Zarzucił przedstawicielom Hamasu, że podburzali Palestyńczyków do protestów w związku z otwarciem ambasady Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie. Odpowiedzialność za tragiczne wydarzenia ponosi bezpośrednio Hamas, który celowo i cynicznie je prowokuje. Przedstawiciele administracji prezydenta Donalda Trumpa poparli działania Izraela. Według nich państwo żydowskie ma prawo się bronić. Zdaniem Białego Domu obecna sytuacja nie wpłynie na działania w ramach planu pokojowego. Piotr Orłowski, Polskie Radio. Władze Niemiec i Francji wezwały Izrael do zachowania umiaru w reakcjach na zamieszki w Strefie Gazy. Państwa muzułmańskie mówią o masakrze protestujących Palestyńczyków i potępiają ją. W serwisie Trójki wracamy do informacji z kraju. Ponad 700 kg śniętych ryb wyciągnięto już z koryta rzeki Dzierzgoń w powiecie sztumskim w Pomorskiem. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną zatrucia i kto za to odpowiada. A to już czwarta w ciągu ostatnich 4 lat. Tak duża katastrofa ekologiczna na Żuławskich Jeziorach. Uprzątnęliśmy 721 kg ryb z 17 gatunków różnej wielkości, bo od kilku centymetrów do 4,5 kg. Wyjaśnia Krzysztof Cegiel, dyrektor biura PZW w Elblągu. Straty są ogromne. Wśród ściętych ryb były gatunki bardzo odporne na złe warunki środowiskowe. Zatrucie według wstępnych badań nastąpiło w górnym odcinku rzeki. Tym razem jezioro Druzno jest bezpieczne. Przyczyną katastrofy ekologicznej może być wylanie do rzeki ścieków domowych lub środków ochrony roślin. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Już nie ze wsi do miasta, ale w odwrotnym kierunku. Taki trend można zauważyć na przykład w Tarnowie i okolicach. U progu XXI wieku w mieście było 120 tysięcy osób, dziś jest 109, a według najnowszych prognoz za 30 lat może być o połowę mniej. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. O ile ta liczba mieszkańców w ciągu ostatnich 20 lat zmniejszyła się o około 10%, to we wszystkich gminach otaczających miasto Tarnów przybyło mieszkańców. I to przybyło ich na tyle dużo, że ten ubytek samego miasta został zrównoważony. Te osoby tutaj się leczą, tutaj chodzą do szkoły, głównie do szkoły średniej. 3/4 uczniów szkół tarnowskich w mieście Tarnowie pochodzi z okolic Tarnowa. Dlatego, jak przekonuje prezydent Tarnowa, potrzebna jest reforma administracyjna, która będzie uwzględniała przeprowadzkę mieszkańców dużych miast do tych mniejszych i na wieś. Dodajmy jeszcze, że w ciągu ostatnich 2 lat liczba mieszkańców Krakowa według GUS-u wzrosła o 2000, Nowego Sącza o 48 osób. To była ostatnia informacja. Teraz skrót wiadomości o 8.30. Sport i Krzysztof Łoniewski. Zmiany na ławkach trenerskich i to w wielkim futbolowym świecie. Nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch został Roberto Mancini. Kibice futbolu pamiętają zapewne, że wygrywał i to nie raz Serie A z Interem Mediolan. Świętował też mistrzostwo Anglii z Manchesterem City. Ostatnio utknął na wschodzie. Prowadził ekipę Zenita Sankt Petersburg, a teraz ma tchnąć ducha w Azzurri. Nie jadą przecież na mundial. Poprzednio przytrafiło się to im 6 dekad temu. W Paryżu mają inne zmartwienia. Zawiadujące ekipą PSG Szejkowie chcą tytułu w Lidze Mistrzów. Kolejnym trenerom nie udaje się ta sztuka. Następnym, który spróbuje spełnić ich zachcianki, będzie Thomas Tuchel. Ostatnio bezrobotny, wcześniej z sukcesami pracujący z Borussią Dortmund. Nowego pracodawcę ma mieć także Damian Kondzior. Jeżeli wierzyć przeglądowi sportowemu, Lech Poznań wykupi go z Górnika Zabrze za 400 tysięcy euro. Tyle wynosi suma odstępnego wpisana w jego kontrakcie. 400 tysięcy euro? O wiele więcej na tenisowym korcie zarobiła Roberta Vinci. Wczorajszy przegrany mecz z Aleksandrą Krunić w Rzymie był jej ostatnim w karierze. Włoszka zwyciężyła we wszystkich turniejach wielkoszlemowych w grze podwójnej. W pojedynczej potrafiła ograć Serena Williams w pamiętnym półfinale US Open przed 3 laty. Tej nocy koszykarze Golden State Warriors zrobili kolejny krok w stronę obrony tytułu w lidze NBA. W pierwszym meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe Houston Rockets 119-106. I więcej na ten temat w sporcie za godzinę. Jeszcze jedna mała informacja? Bardzo ważna. Ale myślę, że przyjemna i bardzo ważna. Otóż serdeczne życzenia urodzinowe dla Dariusza Szpakowskiego, który ma dziś urodziny i który jest słuchaczem Trójki. Pozdrawiamy serdecznie. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami. Miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany na Pomorzu, a także w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada. Temperatura od 17 stopni w Krakowie, 18 w Katowicach, Tarnowie i Rzeszowie, 19 w Częstochowie, Trójmieście i Augustowie, 20 w Łodzi, Olsztynie, Lublinie i Szklarskiej Porębie, 21 w Warszawie, Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy, 22 w Gorzowie, Pile i Zielonej Górze, do 23 stopni w Szczecinie. Jeśli chodzi o życzenia dla pana Dariusza, to... żeby wszystko poszło zgodnie z planem, bo się wybiera na przecież na mundial w najbliższym czasie, to już za miesiąc. I żeby mógł komentować jak najdłużej. I że same sukcesy naszej reprezentacji. O właśnie. A jeśli chodzi o pracę, to pan Kuba prosił o kilka porad, bo wybiera się właśnie na rozmowę w sprawie pracy. Ja a propos rad dla pana, który ma rozmowę o pracę. Jest taka stara metoda sprawdzona, żeby być wyluzowanym przy rozmowie z pracodawcą. Trzeba sobie pracodawcę wyobrazić nago, bez ubrania, siedzącego naprzeciwko nas. Podobno to pomaga. Ryzykowne, ale jeśli ma pomóc... Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z domu do pracy. Z pracy do kina. Z kina za miasto. Stamtąd nad wodę. Lub w góry. I znowu do domu. Nieważne skąd, dokąd i po co. Z nową rodziną SUV Forda dojedziesz tam, gdzie chcesz. Tylko teraz nowy Ford EcoSport może być twój. Już od 64 950 zł. Sprawdź też Fordy Kuga i Edge w atrakcyjnych cenach. Odkryj nową rodzinę SUV Forda już dziś. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. 799 439 1990. Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Jeszcze tylko 5 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Lodówki No Frost, taniej nawet o 300 zł. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch.

standardów praworządności, więc można na to i z tej strony spojrzeć, czyli rozmowy będziemy dalej prowadzić. Czyli szklanka jest do połowy pełna, nie pusta? Jest do połowy pełna. Oczywiście chcielibyśmy, żeby Komisja Europejska podjęła decyzję korzystną dla Polski, wycofała naszym zdaniem nieuzasadnioną procedurę, ale jak powiedziałem, zostały zgłoszone pewne wątpliwości po stronie Komisji. Widać tam zresztą pewne zawahanie i zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy. Na pewno będziemy tutaj w Polsce starali się przemyśleć te uwagi Komisji i podejmiemy odpowiednie decyzje. Ale które uwagi? Te uwagi, które Frans Timmermans zgłosił, mówiące o tym, że te propozycje, które rząd przedłożył, mogłyby pójść dalej. A Polska jest gotowa na kolejne ustępstwa? No ja tego bym nie nazywał ustępstwa, tylko jako... Na kolejne zmiany w ustawach sądowych. Stan jest taki, że to, co premier Mateusz Morawiecki ustali w rozmowie z przewodniczącym komisji Jean-Claude Junckerem, zostało mniej więcej wykonane i trudno tutaj szukać możliwości dalszych ustępstw. No, pewne kwestie może doprecyzowania byłyby możliwe, ale to jest wola i decyzja parlamentu, który te zmiany wprowadza, biorąc pod uwagę oczekiwania komisji, więc trudno mi w tej chwili powiedzieć. No najpierw to musi być wola większości rządzącej, żeby nastąpiła w ślad za nią decyzja parlamentu. No, ona się wyraża, ta większość rządząca w parlamencie i ta, te jasne, zmiany... Jasne, ale ktoś, że tak powiem, macha chorągiewką. Chorągiewką. Te zmiany, które teraz nastąpiły, to były na skutek działalności posłów, a nie, to nie były wnioski rządowe. To nie były wnioski rządowe, ale myślę, że to było na wniosek działalności posłów także dlatego, żeby to była szybsza procedura. Nie tak. Taka wymagająca jak w przypadku ustaw rządowych, prawda? Dokładnie tak. No więc tak podobnie będzie. A jakieś działania dyplomatyczne są planowane w związku z tym, że ustępstwa raczej niewielkie albo w ogóle nie? No, tu chcę powiedzieć, że otwartość na rozmowy istnieje i Frans Timmermans stwierdził, że chciałby utrzymać dialog, poznać nasze stanowiska. No, nie tak dawno byłem w Brukseli po to, żeby przedstawić te zmiany. Oczywiście one są możliwe i w tym duchu właśnie też prowadzenia dialogu. No ale oczywiście też można sobie wyobrazić działania w momencie, kiedy te nasze ustępstwa zostaną uznane za niewystarczające i komisja będzie chciała jednak pójść tą drogą konfrontacyjną, przedstawiać wniosek do Rady o głosowanie, to te działania dyplomatyczne też się nasilą. Będziemy przekonywać państwa po to, żeby nas poparły. A jak teraz jest? Jak pan ocenia? Na dwoje babka wróżyła, jeśli chodzi o to stanowisko komisji? To znaczy, jakie ono będzie? No trochę mi się też wydaje od tych rozmów i od tych decyzji, bo jeżeli by pewne zmiany jeszcze dalej następowały, no one o ile nie naruszają istoty systemu. Ale jakie jeszcze mogą być zmiany? No to trzeba by spojrzeć na to, co komisja widzi. Na przykład komisja mówi, że ta skarga nadzwyczajna jest ciągle za szeroka, że ona może... Mimo, że już jakieś zmiany następują. Tak, one następują w sensie takim, że organy uprawnione do zgłoszenia jej zostały ograniczone po to, żeby nie była zbyt szeroka. Natomiast komisja twierdzi, że to stanowi zagrożenie dla stabilności prawa. No, moim zdaniem intencją rządu i władz i parlamentu Polski bynajmniej nie jest tutaj podważenie stabilności prawa, tylko chodzi o korektę niesłusznie wydanych, wadliwie wydanych wyroków. Więc tutaj myślę, że treść to byśmy się zgodzili. Natomiast ta forma, czy możliwości teoretyczne interpretowania tej ustawy przez komisję idą dalej i komisja twierdzi, że tu stabilność prawa może być naruszona. Więc ja pokazuję na tym przykładzie, że tutaj trzeba jeszcze by wyjaśnić te wątpliwości, bo być może tu chodzi o pewną interpretację, doprecyzowanie, bo jak powiedziałem, no i to nie było takiego zamiaru. Także po wyjaśnieniu tych kwestii będziemy wiedzieli coś więcej na temat ostatecznych stanowisk stron w tej sprawie. Pana poprzednik Witold Waszczykowski mówił, że to jest spór o prawo interpretacji przez Komisję Europejską Konstytucji krajów członkowskich. Czy podziela pan ten pogląd po tych doświadczeniach swoich? No, oczywiście spór dotyczy tego, ja bym to może szerzej ujął, na ile Komisja Europejska może ingerować w sprawy wewnętrzne innych państw. To nie dotyczy tylko samej treści konstytucji. I stoimy na stanowisku, że ta interwencja jest zbyt daleko idąca. Ja widzę tutaj, że komisja jest w pewnym sensie się zapętliła, bowiem jej raport, jej wniosek był tak negatywny, że teraz będąc jakby biorąc to za punkt wyjścia, bardzo trudno komisji się wycofać z pewnych twierdzeń. Komisja się obawia, tam są pewne presje polityczne, naciski polityczne na Komisję Europejską, żeby czyje jednak się trzymała. Czyje naciski polityczne? Mi się wydaje, że Parlament Europejski się na ten temat wypowiada, grupy polityczne w parlamencie i to są te, i tutaj jest oczekiwanie od komisji właśnie, żeby nie... Grupy nie, polityczne, grupa chadecka? Czy grupa liberałów? Grupy polityczne w parlamencie tam europejskim. Są różne grupy, więc tak, pytam, które grupy? Różne grupy. Tak. Które grupy naciskają? Różne grupy. Tak. Mi się wydaje, że to widać te naciski, nie tyle może naciski, ile pewne wypowiedzi parlamentarzystów w grupie liberałów, w grupie socjalistów. Na pewno te głosy są. Zresztą do tej grupy ludowej, Partii Ludowej należą przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Oni też tutaj mają prawo wypowiadania się na ten temat i z tego prawa korzystają. Jakie są pana przewidywania co do propozycji Komisji Europejskiej uzależnienia wypłaty funduszy w przyszłym budżecie od zachowania zasady praworządności? Polska i Węgry krytykują, no ale Niemcy i Francja są za. Jak to się skończy? To są różne aspekty tej sprawy. Chcę powiedzieć, że to ta kwestia dotyczy budżetu, który by obowiązywał 2021 roku, za 3 lata gdzieś. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja wówczas z przestrzeganiem praworządności. Gdy idzie o to, aby państwa zapewniły, że mają skuteczne mechanizmy kontroli wydatków pieniędzy i działań przeciwkorupcyjnych, to uważam, że jest to zasadne. Natomiast gdyby tutaj chodziło tylko o stworzenie instrumentu nacisku ogólnego na państwa, prawda, tak jak teraz to widzimy z artykułem 7, to byśmy byli przeciwko. Innymi słowy, na razie stoimy na stanowisku, że jest to próba wprowadzenia do dyskursu właśnie takiego elementu nacisku politycznego, presji politycznej. Jesteśmy przeciwko powiązaniu. Chcę powiedzieć ale jeszcze... Ale na razie to zagrożenie jest dosyć niejasne, prawda? Z słów pana wynika. To co chcę powiedzieć... W tym sensie, że nie wiadomo właściwie czego by dotyczyło. Znaczy ja tutaj mniej więcej tutaj rozmawiałem z komisarz Jurową, która odpowiada za sprawiedliwość. Ona tutaj wyjaśnia mi tutaj aspekty tych działań. No, chcę powiedzieć, że na razie o tyle sytuacja jest dla nas prosta, że jesteśmy jednym z liderów, jeśli chodzi o skuteczność wykonywania funduszów. Jesteśmy dobrze oceniani pod względem rozliczalności. Nie ma żadnych zagrożeń korupcyjnych, jeśli chodzi o fundusze unijne, więc nie ma żadnego zagrożenia. Natomiast to, co jest pewne niebezpieczeństwo, wprowadzenie jakichś dodatkowych elementów, właśnie takiej ogólnej oceny praworządności, która nie ma związku z wydatkowaniem funduszy. Sumując, jeżeli by to miało dotyczyć twardych kryteriów, to inne państwa byłyby zagrożone, które mają problemy właśnie z wydatkowaniem funduszy. Oni byliby zagrożeni obcięciem funduszy, nie Polska. Natomiast widzimy, że to jest używane w dyskursie politycznym jako pewien nacisk, jako pewne piętnowanie. Tak jak sama pani redaktor odniosła ten problem do Polski i Węgier. Natomiast on w ogóle nie powinien być odnoszony do Polski. Dlatego jesteśmy przeciwni, bo widzimy tu pewną nieuczciwość podejścia do tego. Panie ministrze, jak pan ocenia szansę zmiany podejścia do polityki spójności i polityki rolnej? Bo minister Szymański protestuje, że te cięcia, które są proponowane, one realnie będą dużo wyższe w stosunku do niektórych krajów niż to, co jest zapisane. Czyli nie będzie to 7,5, tylko będzie to 15,10, a w niektórych przypadkach nawet ponad 30, jeśli chodzi o politykę spójności. No to są pewne tutaj wyliczenia, te pewne niejasności, które komisja przedłożyła projekt budżetu. On był lepszy niż tutaj donosy wcześniejsze czy przecieki. Więc jest podstawą do dyskusji. Tu Polska jest jednym z państw. Jest reaktywowana grupa przyjaciół polityki spójności. Tam wchodzi w nią 13 państw, które są zainteresowane utrzymaniem tych właśnie dwóch głównych tradycyjnych polityk, z których korzystamy. Polityki czyli spójności i polityki rolnej. Czyli będziemy grać zespołowo w tej sprawie. Na pewno tak. Myślę, to jest interes wszystkich. To nie jest tak, że ustala się zasady w stosunku do każdego odrębnego państwa, do wszystkich członków Unii Europejskiej. No i jesteśmy za tutaj ambitnym budżetem. Chcę zwrócić uwagę, że Polska ma stanowisko, że no jesteśmy za silną Unią Europejską, czyli za poważnym budżetem. Chcielibyśmy utrzymania tych funduszy na te tradycyjne polityki, a zarazem, jeżeli jest potrzeba prowadzenia innych działań, finansowania innych działań, jesteśmy za zwiększeniem składki, czyli paradoksalnie nam się tutaj stanowisko antyeuropejskie zarzuca. Tymczasem jesteśmy za poważnym budżetem. Unia Europejska, jeżeli chce odgrywać ważną rolę, musi mieć ambitny budżet. Natomiast te państwa, które teoretycznie są bardzo proeuropejskie, one są za obniżeniem tego budżetu. Po prostu nie chcą płacić więcej. No i... Panie ministrze, czas biegnie szybko. Ja chcę zapytać jeszcze o stanowisko Polski w sprawie symbolicznej, znaczącej przeprowadzki amerykańskiej ambasady w Izraelu do Jerozolimy. Jakie jest stanowisko Polski w tej sprawie? No, jest to suwerenna decyzja Stanów Zjednoczonych. Jasne, ale my nie mamy takich planów. Nie. My mamy tutaj, tak jak inne państwa unijne, na razie nasza placówka pozostaje w Tel Awiwie. Ewentualne uznanie większej roli Jerozolimy mogłoby nastąpić po jakby rozpoczęciu procesu pokojowego rozmów między Izraelem a Palestyńczykami. Czyli my tutaj nie przystępujemy, nie chcemy tutaj wydawać żadnych oświadczeń, które by zamykały w przyszłości taką drogę, ani też opowiadać się za nią. Dobrze to rozumiem? To znaczy to, co powiedziałem. Powiedziałem, że nie przenosimy tej naszej placówki, jasne, ale jak będzie Polska... w przyszłości, jeżeli by nastąpiło porozumienie jakieś wspólne i ten proces pokojowy by przyniósł pozytywne rezultaty, rozmowy między Palestyńczykami i Izraelem by tutaj zakończyły się sukcesem, to dlaczego nie? Panie ministrze... Uzależniamy od rozwoju sytuacji. Czy Polska będzie współpracować ze stroną amerykańską przy jej realizacji ustawy 447? Myślę o jakieś zapytania. Czy Polska będzie dostarczać informacji, w jaki sposób u nas realizowana jest deklaracja teresińska? Myślę, że będziemy każdemu udzielać wszelakich informacji, zaprzyjaźnionym państwom także i nie tylko w tej sprawie, w każdej innej. Nie zawsze MSZ udziela informacji, jeżeli jakieś państwo jest zainteresowane kwestiami dotyczącymi różnych spraw. Ale czy to może mieć jakiś dalszy ciąg, który będzie bardziej realny niż prawda, informacyjno-symboliczny? Tutaj może pani bardziej precyzyjnie? Precyzyjnie. Czy mogą nastąpić jakieś akty prawne, czy też jakieś działania dyplomatyczne, które będą prowadziły do tego, by Polska jednak zaczęła realizować w sposób ustawowy tę deklarację? Czyli chodzi o zwrot mienia. No, nie odbijamy. Nie, ta deklaracja nie jest aż tak, tylko oczywiście ona tutaj odwołuje się do potrzeby zachowania dziedzictwa Żydów. Ja myślę, że Polska już realizuje. Tu nie ma żadnych obaw. Natomiast tam o zwrocie nie mienia ani w deklaracji terezińskiej, ani w ustawie 4.4 nie ma. I na koniec, ja wiem, że jesteśmy po czasie, czy konsul Golubiewski dostanie nagrodę, chociaż nagrody to teraz taka jest niebezpieczna forma. No na pewno wykonał bardzo dobrze pracę dyplomatyczną, doprowadził do porozumienia, jesteśmy zadowoleni i myślę, że też i nagroda nie jest wykluczona. Dziękuję bardzo. Minister Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Autopromocja. Wąziutkie uliczki Starego Dubrownika mogą zaprowadzić w wiele tajemniczych miejsc. Pójdę najpierw tu, teraz tu i jeszcze tu. Miasto odkrywa tajemnice i wiele można sobie wyobrazić. Trójka. Jesteśmy połączeni. O wszystkich tajemnicach, do których zaprowadziły mnie wąziutkie uliczki Dubrownika, opowiem w środę w porannym i popołudniowym Zapraszamy do Trójki i w audycji Do Południa. Ernest Zozul. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Dubrownika. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie wybranych telewizorów LG o przekątnej minimum 55 cali otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Jesteś przedsiębiorcą i kierujesz się dobrem twojej firmy? Poznaj ofertę Jaguar, dedykowaną dla biznesu. Korzystaj z luksusowego Jaguara na warunkach atrakcyjnych jak nigdy dotąd. Cenisz sportowe emocje. Jaguar XE dostępny już od 109 900 zł netto. A jeśli preferujesz ponadczasowy styl limuzyny, wybierz Jaguara XF już od 119 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Dzień Dziecka w Lidlu. Już teraz ponad 150 zabawek w atrakcyjnych cenach. Na przykład szeroki wybór klocków Lego w super cenach, a także rowerki, rolki i wiele innych. Wow, hulajnogi już od 79 zł za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Uwaga! News dnia! Tylko dla firmy pula rabatów na samochody Fiat, Jeep i Alfa Romeo wynosi 5 milionów złotych. Oj, już 4 miliony 970 tysięcy. 4 miliony 950? 4 miliony 930? Przedsiębiorco, spiesz się, bo pula rabatów w programie Biznes Bonus wynosi 5 milionów złotych, ale maleje z każdą chwilą. Sprawdź, ile zaoszczędzisz kupując Fiata, Jeepa lub Alfa Romeo. Wejdź na biznesbonus.pl, wydrukuj kupon i odwiedź najbliższego dilera. Spiesz się, promocja tylko do 25 maja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8:30 minęła. Filip Jarek. Rząd przedstawi dziś szczegóły dotyczące daniny solidarnościowej, czyli zapowiedzianego w kwietniu przez premiera specjalnego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, na który mieliby składać się najlepiej zarabiający. Pomysł utworzenia takiego funduszu powstał w związku z trwającym od 18 kwietnia w Sejmie protestem osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów. Senat przed południem wznowi obrady i zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiSu, która przewiduje, że skarga nadzwyczajna na prawomocne wyroki polskich sądów będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez prokuratora generalnego lub rzecznika praw obywatelskich. Obecnie złożyć może ją 8 podmiotów. Nowela wprowadza też zmiany dotyczące asesorów sądowych. Zgodnie z ustawą miałby mianować ich prezydent, a nie jak obecnie minister sprawiedliwości. Władze Australii zapowiedziały dziś wzmocnienie środków bezpieczeństwa na lotniskach w całym kraju i zwiększenie uprawnień policji. To reakcja na udaremnioną w zeszłym roku próbę wniesienia na pokład samolotu urządzenia wybuchowego. Władze zamierzają przeznaczyć ponad 220 milionów dolarów na zakup nowego sprzętu, m.in. urządzeń do prześwietlania pasażerów oraz skierowanie dodatkowych policjantów na największe lotniska. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Ceny w dalszym ciągu będą rosły, choć inflacja nie przekroczy 2,5%, uważa główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski. Dziś GUS poda ostateczne dane o inflacji w kwietniu. Według wstępnego szacunku urzędu w ubiegłym miesiącu inflacja wyniosła 1,6% w ujęciu rocznym. W kolejnych miesiącach spodziewałbym się stopniowego narastania inflacji. W połowie roku wskaźnik może zbliżyć się lub nieznacznie przekroczyć poziom 2%. Natomiast w czwartym kwartale tego roku, ze względu na efekty bazowe, prawdopodobnie znowu się obniży w okolice 1,5%. To dlatego, że pod koniec ubiegłego roku wzrost cen znacznie przyspieszył. Cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną. Ustawę w tej sprawie uchwalił Sejm, a wczoraj rozmawiali o tym uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Czeka nas mała rewolucja, mówi Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Największą barierą dla przedsiębiorców było właśnie takie sztywne ograniczenie nieruchomości czy też miejsc, w których można potencjalnie realizować te inwestycje. Teraz preferencje podatkowe dla firmy będą uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Kongres w Katowicach potrwa do jutra. Przybywa firm budowlanych niepłacących bankom i kontrahentom. Big Info Monitor podaje, że suma budowlanych zaległości przekroczyła 4,5 miliarda złotych. W ciągu 6 miesięcy liczba niesolidnych dłużników z tego sektora zwiększyła się o 7,5 tysiąca. Zdaniem branży istnieje poważne ryzyko, że dojdzie do podobnej fali upadłości, jaką obserwowaliśmy w latach 2012-2015. Madryt idzie na wojnę z serwisem Airbnb i podobnymi usługami, czytamy na

Gdyby ktoś nie miał, to bardzo proszę, plan B. Nasza piosenka dnia. Po raz kolejny spotkają się Państwo z tym nagraniem w audycji do południa. Piotr Baron Państwu zaprezentuje. Myślę, że to nagranie, które przed nami, podoba się Piotrkowi. Zaraz zobaczymy, czy będzie kiwał głową, czy nie. Na razie zaczytany za szybą. Ale posłuchajmy. To pani Beth z panem Joe. Kiwa. Kiwa, kiwa, mocno kiwa. No taka gitara, jeszcze trąbki wejdą za chwilę. I Joe Bonamassa. Za 15 minut będzie 9. muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Dżobona masa cukrowa, można dzisiaj nawet powiedzieć. Troszkę o tak było, rzeczywiście. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, trochę jak oksymoron, ale zespół Slayer przechodzi na emeryturę. Choć jeszcze bębnić potrafią, thrash metalowa kapela emeryturę ogłasza jednocześnie z pożegnalną trasą koncertową, a ta trasa... Już się cieszą? Zahaczy o Polskę. Legendarny zespół wystąpi 27 listopada w łódzkiej Atlas Arenie. Oprócz nich na scenie zaprezentują się niebyle jacy goście Lamb of God, Anthrax i Obituary. Na rozpalone od tej wiadomości głowy dodamy trochę może lodu. Slayer Ice-T w tle, a ja powiem, że przypomnę, Slayer powstał w 1981 roku, już kilka lat później przez polskie podwórka przebiegały granice z wyraźnymi strefami wpływów. Opanowały je plemiona depeszowców, gansów i slayerowców. Czasem ci drudzy i trzeci zawierali sojusze, szczególnie na mniejszych podwórkach, gdzie było mniej terenu do podziału, a i sami podwórkowicze nierzadko należeli do obu plemion naraz. Co w tym kontekście oznaczają jakieś suche fakty, że zespół nagrał 12 płyt albo dostał dwie nagrody Grammy? Szczególnie ten drugi fakt z perspektywy naszych podwórek nie miał szans mieć jakiegokolwiek znaczenia. Tym szczególniej, że dostał je zespół w 2007 i 2008 roku, kiedy kulturę podwórkową wyparł już komputer osobisty. A nie zaznaczyłem na początku tego punktu programu, że to będzie muzyczny roller coaster, no bo po Slayerze wystąpi u nas taki facet z gitarą, bo na gitarze można grać i tak. Można szarpać struny, ale inaczej. Można. Dobrze nam znany brytyjski chłopak z gitarą, czyli Fink, jest gwiazdą Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie. A impreza odbywa się na dobry początek wakacji w dniach 21-24 czerwca. When I first start traveling, well, if no i tak sobie Fink brzdąka i ładnie śpiewa. A ja przypomnę, że pierwszy raz ta impreza odbyła się, gdy Polska i Ukraina zapraszały wspólnie na Euro 2012. Od tamtej pory powraca corocznie. Formuła koncertu głównego, który odbędzie się 22 czerwca, jest od kilku lat niezmienna. Wspólne występy wykonawców polskich i zagranicznych, przede wszystkim ze wschodniej granicy. W tym roku są to Lao Che i Trio Mandy z Gruzji, Happy Set i Brunette Shoot Blonde z Ukrainy, Golec Orchestra i Mołdawski z Dobsi z Dub. Oprócz nich wystąpią też Daria Zawiałow, Organek i wspomniany już przyjaciel trójki, Fink. Przyjaciel? No, bo wystąpił tu w 2017 roku, w połowie września. W pierwszej czy w drugiej? Dokładnie w połowie. Dokładnie. Chociaż, jak mierząc tak, to jednak ostatni dzień pierwszej połowy. 15. No i tak sobie będzie grał także w Rzeszowie, Fink. A ja dodam, że po 17 latach przerwy na festiwalową mapę powraca krakowski festiwal małych form jazzowych solo, duo, trio. Ten piękny saksofon, a w zasadzie wspaniały saksofonista również wystąpi, ale po kolei. Na imprezę trzeba się spieszyć, bo odbędzie się już w przyszłym tygodniu, między 22 a 24 maja. W następny wtorek w klubie Pod Jaszczurami wystąpi trio Marek Bałata, Dominik Wania, Krzysztof Ścierański oraz trio Kajetana Galasa. A dzień później w klubie Serce zagra Kuba Płużek z gośćmi, w czwartek zaś gwiazdę festiwalu. No właśnie, James Carter, Organ Trio w Teatrze Nowym Proxima. James Carter, wielokrotnie wybierany przez magazyn Downbeat jako najlepszy saksofonista barytonowy. Słychać, prawda, że to barytonowy saksofonista? Tak, tak. Zamyśliłeś się. No, zasłuchałem. Występował m.in. ze Esterem Bowie, Wintonem Marsalisem, Herbie Hancockiem. No, tu te nazwiska mówią same za siebie. Jest kolekcjonerem klasycznych saksofonów. I chciałbym zobaczyć taką kolekcję kiedyś. A więcej szczegółów na stronie soloduotrio.pl, soloduotrio.pl i dodajmy, że występ na koncert Kuby Płuszka, też wspominany już, jest darmowy, a to James Carter. Tak